الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بسنته إلى يوم الدين أما بعد أعزائي kardeşler İnşallah bugünkü mevzumuz dinimizde en mühim olan mevzulardan biridir. Hansı ki ümmetin parçalanmasına, 73 firqəyə bölünməsinə gətirib çıxardan ən birinci səbəblərdən, ən böyük səbəb. Və göründüyü kimi də qardaşlar arasında baş verən ixtilafın da ən başlıca səbəblərindən biridir. O da nə mövzusudur? Mənhəc mövzusu. Əhl-i sünnə və cəmaatın sələf salihin əqidədən mənhəcini bilməmək və sələfin mənhəcindən qırağa atmaq. Əsas ümmətin parçalanmasına və səbəb olan məsələ bu məsələdir, mənhəc məsələsidir. Və inşallah bu gün Allahın izni ilə sələflərin əqidədə olan mənhəcinin qaydası barəsində danışacağıq. Mənhəc lüğətdə yol deməkdir. Açıq aydın yola deyilir. Sələf də lüğəti dildə keçmişə deyilir. Keçmiş insanlara, kimin babaları, ulu babaları varsa onun sələfi sayılır. Və bizim qəsdi sələflərdən qəsdimiz isə, sələf salih deyəndə qəsdimiz isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələri, tabinlər və təba tabinlər bir də dində olan hidayət imamları nəzərdə tutulur. O imamlar ki, onlar bidət əhli olmayıblar. İstir xavaricilərdən olsun, istir cəhmiyyədən, istir mötəz və istir rafizlərdən olsun. Yəni, sələfdən məqsəd Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələri, sonra tabinlər və sonra təbə tabinlər bir də dində olan hidayət imamlardır. Və əqidə də lüğəti mənada qəlbin bir şeyə bağlanmasına deyilir. İnsanın qəlbini bir şeyə bağlamasına deyilir. İstilahda isə hər bir müsəlmanın qəlbini bağlaması, etiqad etməsi vacib olan şeylərdir. Hansı ki, Allahla bağlıdır, Allaha iman, bir də imanın altı rükunlarına iman gətirmək və iman məsələləri, xilafət məsələləri, sahabilər, eləcə də başqa firqələrə rədd, başqa dinlərə rədd, hamısı bunlar əqidə mövzusuna daxildir. Yəni, müsəlmanın qəlbini bağlayacağı, etiqad eləcəyi şey, hansı ki, müsəlmana vacibdir. Allaha iman gətirmək, bir də İslamın, imanın altı rükünə iman gətirmək, eləcə də sahabilər və xilafət məsələləri hamısı əqidə məsələsinə daxildir. Ümumiyyətlə, sələfin əqidədə mənhəzi qaydaların xülasəsi kitab və sünnətə tabi olmaq və bidəti tərk etmək üzərində qurulub. Sələfin əsas mənhəzi əqidədə kitab və sünnəyə tabi olmaq bidəti tərk etməyin üzərində qurulub. Xülasə olaraq, qısa şəkildə. Necə ki, Əcuri Rəhməllah şəriət kitabında buyurur ki, Qəbul xəssi ələstəməssuki bi kitabilləhi tə'alə və sünnəti rəsulihi sallallahu aleyhi və səlləm və sünnəti əshabihi radiyallahu anhum və tərkul bidə'i və tərkul nəzər və cidəli fīmə yuxalifu fīhi l-kitabə və sünnətə və qəvləs sahabəti radiyallahu anhum. Necə ki, Əcuri Rəhməllah buyurur ki, kitab və sünnədən və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələrin sünnəsindən yapışmaq dində bidəti, bir də mübahisələri, kitab və sünnəyə müxalif olan bidəti və mübahisələri və sahabələrin qövlünə zid olan, müxalif olan şeyləri tərk etmək baba. Və İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. Buyurur ki, أهل السنة ve cemaatin yolundandır ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnesine batinen ve zahiren tabi olsunlar ve eleze de muhacirlerden ve ensarlardan olan keçmiş əvvəlkilərin yoluna tabi olsunlar. Vəttibə'u vəsiyyətu Rasulillahi sallallahu vəttibə'u vəsiyyətu Rasulullahi sallallahu aleyhi və səlləm həyfü qal və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu vəsiyyətinə tabi olsunlar. Necə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki Aleykum bi sünnəti və sünnəti l-xuləfəi r-raşidinəl mehdiyyin Mehdiyyinə min bə'li təməssəku bihə və abdu aleyhə bin nəvəciz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, mənim və məndən sonra mənim raşidi xəlifələrimin sünnəsindən yapışın, onlara azı dişlərinizlə tutunun. Və iyyəkum və muhtəfətil umur fə innə kullə bidətin dalələ. Və hər yenilikdən çəkinin, həqiqətən hər bidət zəlalətdir. Hədisi Əbu Davud rivayət edib. Və sonra rahimullah buyurur ki, وَيَعْلَمُونَ أَنَّ أَفْسَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Əhl-i sünnə və cəmaa bilir ki, ən sadiq, ən doğru kəlam Allah subhanətə alan kəlamıdır. Və ən xeyirli yol da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yoludur. وَيُؤْثِرُونَ كَلَامَ اللَّهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ كَلَامِ أَصْنَافِ النَّاسِ وَيُقَدِّمُونَ هَدْيَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَدْيِ كُلِّ أَحَدٍ Allah istiyak edesinde buyurur, rahimahullah. Ve buyurur ki, Allah subhanahu ve ta'ala'nın kelamını bütün insanların kelamından üstün tuturlar ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hidayetini, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu bütün yollardan qabaqda tuturlar. Və bu əhl-i sünnənin bu əsası əhl-i sünnə alimlərinin yazdığı, sələflərin yazdığı bütün kitablarında hamısında zahirdir. Bəzi kitablarda sələflər birinci bu qaydaları zikr edib, sonra məsələləri zikr edirlər, əqidə məsələlərini zikr edirlər. Və bəzi kitablarda isə bu qaydanı zikr etmədən əqidə məsələlərini zikr edirlər, amma bu qaydalara müvafiq olaraq zikr edirlər. Bu xülasə əhl-i sünnə və cəmaatın sələflərin əqidədə olan mənhəzi idi. Bunun təfsilatı isə 5 şeyin üzərində qurulub. Birincisi əhl-i sünnə və cəmaat bütün məsələlərdə İstəyir əqidə məsələləri olsun, istəyir fikri məsələləri olsun və bunlardan da ən birincisi əqidə məsələlərində kitab və sünnəyə etimad edirlər, ona qayıdırlar. Bugünkü mövzumuz da bu qaydadan olacaq, birinci qaydadan olacaq. İnşallah həmin qaydaya aid dəlilləri zikr edəcəyik. Necə ki, dedik, ən birinci əhl-i sünnənin qaydası nə idi? Bütün dini məsələlərdə, xüsusilə də ən mühüm olan məsələ, əqidə məsələsində əhl-i sünnə və cəmaa kitab və sünnəyə qayıdır. Allahın kitabına və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə qayıdır. Allahın kitabından və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsindən götürür bütün məsələləri. Və bu qayda da o deməkdir ki, hər bir müsəlmana vacibdir ki, dini məsələlərdə öz əqidəsini Allahın kitabı və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəti ilə bağlasın. Hər bir müsəlmana vacibdir. Öz əqidəsini kiminlə bağlasın? Allahın kitabı, bir də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəti ilə bağlasın. Onun məsdəri Quran və sünnə olmalıdır. Nə üçün məsdərimiz Quran və sünnə olmalıdır? Çünki Quran və sünnə dinin məsdəridir. Quran və sünnədə nə varsa, din odur. Nə yoxdursa, o din ola bilməz. İstəyir böyük məsələ olsun, istəyir kiçik məsələ olsun. Birinci əhl-i sünnə və cəmaat Quran və sünnədən götürür nə üçün? Çünki Quran və sünnə dediyi nə idi? Dinin məsdəridir və dinin qaynağıdır. İkinci məsələ əhl-i sünnə və cəmaat Quran və sünnəyə etimad edir ona görə ki, çünki əqidə məsələlərinin hamısı qeybi məsələlərdir. Əqidə məsələlərinin hamısı qeybi məsələlərdir və ağıl tək başına ora yol yoxdur. Qeybi məsələlərə ağıl üçün yol yoxdur tək başına. Ona görə də əhl-i sünnə və zamanəyə qayıdır, Quran və sünnəyə qayıdır. Əgər fikir versək, İmanın əsli, imanın əsası nədir? Qeybə iman gətirməkdir. İmanın əsası qeybə iman gətirməkdir. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Əllezine yu'minuna bil-qaybi" O şəxslər ki, deyir, qeybə iman gətirərlər. Allah Subhanahu taala qeybə imanı vurğuluyor. Qeybin də əksi şəhadədir. Yəni görülən şeylərdir. Qeyb İnsanın hissiyatının dərk etmədiyi şeylərdir. İnsan hissiyatının dərk etmədiyi şeylərdir. Amma bu o demək deyil ki, qeybi hissiyat dərk etməcək. Xeyr, əhl-i sünnə və cəmaatın əqidəsinə görə qeybi hissiyat dərk edəcək. Ən böyük qeybdə Allah subhanahu taaladır. Necə ki, səhih hədislərdə gəlib ki, qiyamət günü möminlər öz rəblərini görəcəklər. Əgər fikir versək, bir məsələyə toxunsaq, hansı ki, o məsələ bizə açıq aydın bəyan edir ki, həqiqətən imanın əsli nədir? Qeybə iman gətirməkdir. Tövbə qapıları nə vaxt bağlanır? O vaxt ki, gün batdığı yerdən doğduğu zaman. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, لَا تَنْقَتُ الْحِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَتِ التَّوْبَةُ وَلَا تَنْقَتُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَتْلَى الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, tövbə kəsilməyənə qədər hicrət də kəsilməz. Tövbə nə vaxt dayanacaq, nə vaxt kəsiləcək? O vaxt ki, gün batdığı yerdən doğacaq. Eləcə də İnsan o öldüyü zaman, ruh ulğumuna çatdığı zaman tövbə qapıları bağlanır. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Velaysetu tövbetu lillezina ya'maluna s-seyyi'ati hatta iza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-ana wala allazina yamutuna wa hum kuffar. Ulaika a'tadna lahum 'azaban alima." Allah Subhanahu taala buyurur ki: Pisliklər eləyib də özünə ölüm gəlib çatdığı zaman mən tövbə edirəm deyənlərə və kafir olaraq ölənlərə tövbə yoxdur. Bizdir onlar üçün ağrıdıcı əzab hazırlamışıq. Nə üçün bu vaxtlar tövbə qapıları bağlanır? Artıq insandan iman gətirməyə qəbul olunmur. Çünki bu vaxt qeyb aləmi itir və qeyb aləmi insana gerçəyə çevrilir. Yəni, şey şahid olur, şahidə çevrilir. Qeyb aləmi şahidə çevrildiyi üçün artıq iman qapıları nə olur? Tövbə qapıları bağlanır. Ona görə də imanın əsası nə idi? Qeybə iman gətirməkdir. Və qeybə iman gətirmək də necə ki, dedik ki, ağıl bilməz. Ağla qapı yoxdur qeybə iman gətirmək. Ona görə də vacibdir ki, nə eləyək biz? Allah Subhanahu Taala'nın xəbərini, hansı ki ən doğru danışandır və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin xəbərini qeyb barəsində qəbul edək. Hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz istəyindən danışmır. Deməli, əhl-i sünnə və zamaa əsas ən birinci qaydası nə idi? Kitab və sünnəyə etimad etmək, çünki onlar kitab və sünnə dinin məsdəridir. İkincisi, kitab və sünnədən götürürük ki, nə üçün? Çünki əqidət qeybi məsələlərdir, qeybi məsələyə də ağla yol yoxdur özü özlüyündə. Ona görə də vacibdir ki, ancaq xəbərin üzərində dayanmaq, nə xəbər verilibsə, onu qəbul etmək, kitab və sünnədən gətirmək. Və bu qaydaya da Allah Subhanahu Taala'nın kitabında və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin hədislərindən çoxlu dəlillər var. Onlardan biri Allah Subhanahu Taala buyurur ki, وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ O şəxslər ki, sənə nazil olana və səndən qabaq nazil olana iman gətirirlər və onlar ahirətə yəqinliklə inanırlar. اُولَٰئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Rəbləri tərəfindən olan, doğru yolda olan və nicət tapanlar da onlardır. Allah Subhanahu taala kimə dedi ki, ulaika ala hudan min rabbihim? O şəxslər Rəbləri tərəfindən doğru yoldadılar və nicət tapanlar onlardır. Kimlərə zikr etdi? O şəxslər ki, dedi sənə və səndən qabaqçı nazil olana iman gətirərlər və axirətdə də neynəyərlər? Yəqinliklə inanırlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən göndərilənə iman gətirmək, onun içindəkilərinə də iman gətirməkdir. Və Allah Subhanahu taala başqa ayda buyurur ki: "Və uhiya ileyye hazal Qur'anul unzirakum bihi və men bala." Ənam surəsinin 19-cu ayəsi buyurur ki, onunla, yəni Qur'anla sizi və onun çatacaq hər kəsi xəbərdar edim deyə sənə Qur'anı nazil vəhy etdim. Və uhiya ileyye hazal Qur'an, mənə bu Qur'an vəhy olunmuşdur ki, onunla sizi və onun çatacağı hər kəsi xəbərdar edir. Nə ilə? Qur'an ilə. Deməli, dəlil nədir? Qur'an-ı Kerimdir. Və Allah subhanahu taala buyurur ki, başqa ayədə, İnne hədəl Qur'anə yəhdi lilləti hiyə əqvəm və yübəşşirul müminin əlləzinə yə'məlunə salihətə ənnə ləhum əcrəm kərimə. İsra surəsinin 9-cu ayəsi. Allah subhanahu taala buyurur ki, həqiqətən bu Qur'an ən doğru yola yönəldir. Ən düz olan yola yönəldir. Salih işlər görən möminləri böyük bir əzrlə müjdələyir. Və başqa surədə Allah subhanahu taala buyurur ki, İttəbi'u mə unzilə iləykum min rabbikum və lə təttəbi'u min dunhi əvliyə qalilən mə tədəkkərun. İttəbi'u mə unzilə iləykum min rabbikum. Allah subhanahu taala buyurur ki, sizə Rəbbiniz tərəfindən nazil olana tabi olun. Sizə Rəbbiniz tərəfindən nazil olana tabi olun. Və lə təttəbi'u min dunhi əvliyə və ondan başqa dostlara tabi olmayın. Siz necə də az fikirləşirsiniz? Ərraf surəsinin 3-cü ayəsi. Və Allah subhanahu taala başqa ayda buyurur ki, Yə əyyuhən nəbi yüttəqilləhə və lə suqi'il kafirinə vəl münafiqin. İnnallaha kənə alimən həkimə. Ey Peyğəmbər, Allahdan qorx, kafirlərə və münafiqlərə itaat etmə. Həqiqətən Allah hər şeyi bilir və hikmət sahibidir. Sonra Allah subhanahu taala buyurur ki, وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا Sənə Rəbbin tərəfindən nazil olana tabi ol. Sənə Rəbbin tərəfindən nazil olana tabi ol. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا Həqiqətən Allah sizin əməllərinizdən, sizin etdiklərinizdən xəbərdardır. Əhzab surəsinin 1-ci və 2-ci ayələri. Və Allah subhanahu taala başqa ayədə buyurur ki: "Fəimmə yətiyənnəkum minni hudən, fəmən ittəba'a hudaya fələ yəzillu və lə yəşqa." Taha surəsinin 123-cü ayəsində Allah subhanahu taala buyurur ki: "Sizə məndən bir hidayət gəldiyi zaman kim mənim hidayətimə tabi olarsa, o nə azar, nə də bədbaxt olar." Kim mənim deyir hidayətimə tabi olarsa, o nə azacaq, nə də bədbəxt olacaq. Ona görə İbn Abbas radiyallahu anhu bu ayənin təfsirində buyurur ki, Qur'anı oxuyub, orada olanı əməl edənə, Qur'anı oxuyub, orada olanı əməl edənin bu dünyada heç vaxt azmayacağına və ahirətdə də bədbəxt olmayacağına Allah özü zamin durub. İbn Abbas buyurur ki, kim Qur'anı oxuyub ona orada olana əməl edərsə, Allah Taala özü zamindir ki, bu dünyada azmayacaq və ahirətdə də bədbəxt olmayacaq. Və eləcə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi. Çünki biz bilirik ki, Allah subhanahu taala Peyğəmbərinə iki vəhiy nazil edib. Allah subhanahu taala Peyğəmbərinə iki vəhiy nazil edib və onun ikisinə də tabi olmağı əmr edib. Allah subhanahu taala buyurur ki, وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا Nisa surəsi. Allah subhanahu taala buyurur ki, Allah sənə kitabı və hikməti nazil etdi və sənə bilmədiklərini öyrətdi. Və kənə fəzlullahi aleykə azimə. Həqiqətən Allahın lütfi sənin üzərində böyükdür. Və başqa surədə Allah subhanahu taala buyurur ki, Huvəlləzi bəəsə fil ummiyyina rasulən minhum yətlu aleyhim əyətihi və yüzəkkihim və yəuəllimuhumu l-kitəbə vəl-hikmətə və inkanu min qablu ləfi zalələ mubin. Allah subhanahu taala buyurur ki, o Allahdır ki, oxuyub yazma bilməyənlərə onların içindən peyğəmbər göndərdi. Onlara Allahın ayələrini oxuyur, onları təmizləyib və onlara kitabı və hikməti öyrənir. Baxmayaraq ki, onlar bundan qabaq açıq aydın cəhalət içində idilər. Kitabdan da məqsəd Qur'an-ı Kerimdir. Yəni Allah Subhanahu kitab və hikməti nazil etməsi nədir? Kitab Qur'an-ı Kerimdir. Və hikmət də nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin nəyidir? Sünnəsidir. Ona görə də əhl-i sünnə və cəmaata görə başqa zəlalət firqələrinə müxalif olaraq əhl-i sünnə və cəmaata görə Qur'an qəbul, sünnə qəbul olunmaqda, ona tabi olmaqda Qur'anla eynidir. Sünnə onun qəbul olunmasında bütün dini məsələlər ondan götürülməsində Qur'anla eynidir. Əhl-i sünnə və cəma Qur'anla sünnənin arasında fərq qoymur qəbul olmada. Qur'anda olanı da qəbul edirlər, səhih sünnədə varid olanı da qəbul edirlər və demirlər ki, bu Qur'anda varid olmayıb, gəlməyib, biz bu qəbul etmirik. Xeyr, əslində bunu edənlər kimdir? Zəlalət firqələridir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə tabi olmaq barəsində də çoxlu ayələr var. Allah subhanətə buyurur ki, Qul in kuntum tuhibun Allah fəstəbi'uni yuhbibkum Allah və yəqfir ləkum zunubəkum və Allahu qafur rahim. Əl-İmran surəsinin 31-ci ayəsi. Allah subhanətə bu ayədə buyurur ki, de ki, əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənə tabi olun ki, Allah da sizi sevsin və günahlarınızı bağışlasın. Həqiqətən Allah günahların üstün örtən və rəhimdir. Bu ayə də alimlərə görə imtihan ayəsi sayılır. Əgər sən Allahı sevirsənsə, doğru sevirsənsə, onda sənin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə olan itaatinə baxılır. Əgər Allahı sevirsənsə, sən mütləq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə itaat etməlisən. Və onda Allah subhanahu taala da səni sevəcək. Və başqa ayda Allah subhanahu taala buyurur ki, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Nur surəsinin 63-cü ayəsi. Allah subhanahu taala buyurur ki, onun, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əmrinə müxalif olanlar başlarına gələcək fitnədən və ağrılıcı əzabdan həzər etsinlər. İmam Əhməd buyurur ki, Əsədrimə fitnə. Bilirsəmi fitnə nədir? Əl-fitnətü şirk. Deyir, fitnə nədir? Fitnə şirkdir. Ləalləhu izə raddə bə'də qavlihi əyyəqa fi qalbi zeyğun fəyəhlik. Ola bilsin ki, deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bəzi sözünü rədd edər və onun qəlbinə əyriliyi gələr. Və ondan da nə olar? Həmin insan həlak olar. Və Allah subhanətə Allah başqa ayda buyurur ki, Yə əyyuhəl-ləzînə əmən səcibu lilləhi və lirrasuli izə dəəkum limə yuhiyikum. Ənfəl surəsinin 24-cü ayəsi. Allah subhanətə Allah buyurur ki, ey iman gətirənlər, Allah və Rasulü sizə həyat veriləcək bir şeyə çağırdığı zaman onlara icabət edin. Və Allah subhanətə Allah başqa ayda buyurur ki, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا Həşr surəsinin 7-ci ayəsi. Peyğəmbər sizə nəyə gətirdisə onu götürün və nəydən çəkindirdisə ondan çəkinin. Və Allah subhanətə Allah buyurur ki, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْفَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ və zəkər Allaha kəsirəm. Artıq sizin üçün Peyğəmbər Allahın elçisində gözəl bir nümunə var. O şəxslər ki, Allahla görüşməyə və ahirəti ümid bəsləyir və Allah subhanətə Allah çoxlu zikr edir. Allah subhanətə Allah deyir, kimdə nümunə var, gözəl nümunə var? Kimdən götürün? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən götürün. Və başqa ayda Allah subhanətə Allah buyurur ki, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا Əhsəf surəsinin 36-cı ayəsi. Allah subhanətə Allah bu ayda buyurur ki, heç bir mümin kişiyə və mümin bir qadına hər hansı bir mümin kişi və mümin bir qadına Allah və Rasulu əmr verdiyi zaman bir şeydə Allah və Rasulu hökum verdiyi zaman öz işlərində başqa yol seçmək yaraşmaz. Əgər Allah və Rasulu bir məsələdə bir hökum verirsə Allah subhanahu deyir ki, mümin kişi və mümin qadına yaraşmaz ki öz işlərində ondan başqa neynəsinlər, yol seçsinlər. Və Allah subhanətə Allah başqa ayda buyurur ki, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَفِعُوا اللَّهَ وَأَفِعُوا الرَّسُولَ وَأُولُوا الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تَعْوِيلًا Nisa surəsinin 59-cu ayəti. Allah subhanətə Allah da bu ayda buyurur ki, ey iman gətirənlər, Allaha, onun elçisinə və özünüzdən olan ixtiyar sahiblərinə itaat edin. Əgər bir məsələdə deyir, ixtilafa düşsəniz, hara qaytarın? Allah və Rasuluna qaytarın. Əgər siz Allaha və ahirət gününə iman gətirirsinizsə. Sonra Allah subhanətə Allah buyurur ki, Zəlikə xayru və əhsən təvilə. Bu, daha xeyirli və nəticə baxımından daha yaxşıdır. Ona görə də bütün problemlərdə nə olmalıdır? Bütün ixtilaflarda Allah subhanətə Allah'ın kəlamına və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə qayıtmalıdır. Necə ki, Allah subhanətə Allah bizə bunu əmr edir. Beləcə də Allah subhanətə Allah buyurur ki, Ya eyyuhəl-ləzinə əmənu, lə tərfəu əsfətəkum fəvqə səvtin nəbi və lə təcəhəru ləhu bil qəvli kəcəhri bə'dikum bə'dən ən təhvidə əməlikum və əntum lə təşğurun. Allah subhanətə Allah buyurur ki, ey iman gətirənlər, səsinizi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səsindən yüksək qaldırmayın və bir-birinizi aranızda bir-birinizi çağırdığınız kimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi çağırmayın ki, siz özünüz də bilmədən sizin əməlləriniz batil olar. Ona görə də İbn Qeyyim rahimehullah buyurur ki, bu ayəyə görə buyurur ki, İbn Qeyyim rahimehullah, əgər mücərrəd sadəcə səs, insan öz səsini Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səsindən yüksək qaldırmaq insanın əməllərini batil edirsə, insanın bütün əməllərinin batil olmağına səbəbdirsə, bəs necə deyə o şəxsə ki, öz ağlını, öz rəyini, öz hisslərini Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əmrindən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin rəyindən qabaq keçirir? Bu insanın əməlləri batıl olması daha haqlı deyilmi? Əgər sadəcə səs qaldırmaq batıl edirsə, deməli, öz rəyini, öz sözünü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözündən irəli tutan insan daha haqlıdır ki, onun əməlləri nə olsun? Onun əməlləri batıl olsun, put olsun. Və bütün bu ayələr də hansı ki Allah Subhanahu taalaya və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə itaat etməyi əmr edir. Onların bütün ixtilaflarda onlara qayıtmağı əmr edir və onların sözünə, əzminə müvafiq olmaq, müxalif olmaqdan çəkindirir. Allah Subhanahu taala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə itaəti bir ayədə açıqlayır ki, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə necə itaət etməliyik. Əvvəlki keçən ayələrdə mücməl olaraq, ümumi olaraq Allah Subhanahu taala bizə Allaha və Peyğəmbərinə itaət etmək, onlara qarşı gəlməməyi nə etdi? Əmr edir. Və bir ayə var ki, Allah Subhanahu taala həmin ayədə açıqlayır ki, Allah Subhanahu taalaya və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə itaət necə olmalıdır? İtaətlərin şərtləri necə olmalıdır? Allah Subhanahu taala buyurur ki, "Fələ və rəbbikə lə yu'minūna hattə yuḥakkimūka fīmə şəcərə beynəhum, thumma lə yəcidū fī anfusihim ḥarajan mimmā qaḍaytə və yusəllimū təslīmə." 3 şərt, 3 qayda. Birinci məsələ, bütün şeylərdə Quran və sünnəyə qayıtmaq. Allah Subhanahu deyir ki, "Fələ və rəbbikə lə yu'minūna hattə yuḥakkimūka fīmə şəcərə beynəhum." Sənin Rəbbinə and olsun ki, onlar aralarında baş verən ixtilaflarda səni hakim etməyincə. Birinci qayda nə idi? Bütün məsələlərdə, ixtilaflarda Quran və sünnəyə qayıtmaq, onlara mühakimə olunmaq. İkinci qayda. Allah Subhanahu taala həmin ayədə buyurur ki, "Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita." Sonra deyir, onlar öz nəfslərində bir sıxıntı duymadan. İkinci, birinci qaytarırıq Quran və sünnəyə. Aramızda ixtilaf varsa, hara qaydırıq? Quran və sünnəyə. İkinci, Quran və sünnənin hökmlərinə nə edirik? Qəlbimizin rahatlığı ilə, geniş qəlblə, heç bir sıxıntı duymadan nə edirik? Qəbul edirik. Üçüncü nə idi? Və yusəllimu təslimə. Və tam şəkildə təslim oluruq. Birinci, Quran və sünnəyə qayıdırıq. İkinci, verilən hökmlərə tam şəkildə rahatlıqla qəbul edirik. Üçüncü də nə oluruq? Səhvim oluruq. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə də itaət nə olur? Beləntiyinə olmalı. Buna görə də, İbn Teymiyyə rahmehullah Hamaviyyə kitabında öz ağıllarını Quran və sünnədən üstün tutan kəlam əhlinə reddiyədə dəlil gətirdiyi ayələrdən biri də o ayədir ki, Allah Subhanahu taala buyurur ki, "Əlem tara iləlləzîne yəzumûn ennəhum əmənû bimə unzilə iləykə və mə unzilə min qablikə yuridûn en yetəhakamu ilət-tâğûti və qad umirû en yəkfurû bih və yuridu'ş-şeytân en yudillahum dalâlen bə'îdə." Nisa surəsinin 60-cı ayəsi. O kəlam əhli ki, öz ağıllarını Quran və sünnədən qabaq tuturlar. Quran və sünnədən qabaq tuturlar. Sünnəni ağıllarına zidd olduğu üçün sünnəni inkar edirlər və Quranı da təvil edirlər, yozurlar. İbn Teymiyyə buyurur ki, bu ayəyə görə onlar deyir öz ağıllarını özlərinə tağut seçiblər. Onlar öz ağıllarını özlərinə tağut seçiblər. Nədir ki Allah Subhanahu taala bu ayədə buyurur ki: "Ələm tara iləlləzinin yəzunun ennəhum əmənu bimə unzilə ilayka və ma unzilə min qablik." Görmürsənmi o şəxsləri ki, onlar zənn edirlər ki, sənə nazil olana və səndən əvvəlki nazil olana iman gətirirlər və gedib tağuta mühakimə olunurlar. Tağuta inkar etmək, tağura küfr etmək, tağuta küfr etmək, onlara əmr olunduğu halda onlar deyir tağuta mühakimə olurlar və şeytan da deyir onları uzaq bir azğınlığa götürmək istəyir. Öz ağıllarını Quran və sünnədən üstün tutana nə dedi Şeyxülislam? Bu ayəyə görə dedi ki, o öz ağlını özünə tağut seçir. Eləcə də qardaşlar, kim Quran və sünnə, kimə Quran və sünnədən dəlil gəldikdə həmin dəlil kimin rəyinə, kiminsə rəyinə görə və yaxud öz ağlına görə və yaxud hissiyyatına görə kimdənsə xoşu gəlmədiyinə görə və kiməsə rədd etmək üçün kiminsə dediyinə müxalif söz deməkdən ötürü rədd eləyirsə, o adam bilsin ki, həmin şeyləri özünə tağut seçir. Quran və sünnədən dəlil gətirir də deyir ki, bu nə fər olur? Belə şey olar. Qardaş, sənə Allah əmr edib ki, Quran və sünnədən qayıt. Quran və sünnədən götür. Sənə deməyib ki, öz ağlını özünə tağut seçəsən. Və öz hissiyatlarını özünə tağut seçəsən. Bizə Allah subhanətə alə əmr eləyib ki, onun kitabına qaydaq və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin nəyinə qaydaq? Sünnəsinə qaydaq. Və kitab və sünnəyə tabi olmaq barəsində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən də çoxlu hədislər vardır olub bu barədə. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu rəvayət etdiyi hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyur ki, Mə nəhəytukum ənhu fəkdənibuhu və mə əmərtukum bihi fəf'alu minhu məstətətum fə innəmə əhləkə mən kənə qabləkum fətrəku məsailihum və xtiləfuhum alə ənbiyəihim. Hədisi Müslüm rəvayət edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, mən sizi nəydən çəkindirdimsə ondan çəkinin. Və sizə nəyi əmr etdimsə, onu bacardığınız qədər əməl edin. Və sizdən qabaqçıları, əvvəlkilərin həlak olmasına səbəb çoxlu sual vermələri və peyğəmbərlərinə ixtilaf etmələri idi. Və eləcə də İrbə bin Səriyənin hədisində radiyallahu anhu buyurur ki, وعزنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. Buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bize elə mövizə dedi ki, ondan gözlər yaşardı və qəlblər titrədi. Qulnə ya Rasulallah, kəənnəhə məvizətü müvəddiin fəəvsinə. Dedi ki, ey Allahın elçisi, elə bir ki, bu mövizə vidalaşan bir şəxsin mövizəsidir. Bizə nəsiyyət elə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, qəd tərəqtukum aləl beydai leyluha kənəhərihə və lə yazıqu ənhə bə'li illə həlik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, mən artıq sizi elə bir yolun üzərində, ağ yolun üzərində qoydum ki, onun gecəsi də gündüzü kimidir. Açıq aydındır. Açıq aydın ağ yolun üzərində qoydum Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur. Və lə yazıqu ənhə bə'di illə həlik. Həmin yoldan deyir, məndən sonra ancaq həlak olan azar. Və başqa rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Usikum bi təqvallah və səmə və təa. Sizə Allahdan qorxmağı və əmir sahiblərinizə eşidib itaat etməyi tövsiyə edirəm. Və in kənə abdən həbəşiyən. Əgər deyir, həmin əmir sahibi həbəşi bir qul olsa belə, sizə ona eşidib itaat etməyi əmr edirəm. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Fəinnəhum men yəiş minkum bə'di fəteyrə ixtilafən kəsiran." Həqiqətən məndən sonra sizdən kim yaşasa, o çoxlu ixtilaflar görəcək. Necə ki biz indi görürük qardaşlar. Çoxlu ixtilaflar. Nə etməliyik bu ixtilaflarda? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ne etmeliyi? Deyir, onda benim ve benim raşidi halifelerimin sünnesine yoluyla gidin ve ondan ağız işlerinizle yapışın, möhkəm yapışın ve her bir yenilikten çekinin. Çünkü her bir yenilik nedir? Bidətdir ve her bidət de nedir? Zəlalətdir. Hədisi Tirmizi rivayet edib ve buyurur ki, hədis Həsən Səhih hədisdir. Ve Hazretə Cabir radiyallahu anhu rivayet edir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öz xütbəsində belə deyərdi: Nəhmədullahi bimə huvə əhlu. Allaha həmd edirik, həm də layiq olduğu üçün, həm sahibi olduğu üçün Allah subhanahu taala həmd edirik. Və sonra deyərdi ki, mən yəhdihilləh fələ mudilləh və mən yudlil fələ hədiyələh. Allah kimə hidayət edərsə onu azdıran və kimi azdırarsa ona hidayət verilən tapılmaz. Əssəqəl hədis kitabullah, ən doğru söz Allah subhanahu taalanın kitabıdır. Və əhsənül hüdə hədiyü Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Və ən doğru yol da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Və şərrəl umur mühtəsətuhə və kullə mühtəsətin bid'ə və kullə bid'ətin dalələ və kullə dalələtin finnəf. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurardı ki, ən şər şeylər də, ən şər işlər yeniliklərdir, bütün yeniliklər bidətdir və bütün bidət də nədir? Və kullu bid'atin dalalə və bütün bidət də zəlalətdir və kullu dalalətin finnan və hər zəlalət də nədir? Ortadır. Ona görə də İbn Abbas radiyallahu anhu həccdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisinə müxalif çıxıb Abu Bəkir radiyallahu anhu və Ömər radiyallahu anhunun sözünə götürənlərə nə deyir? Deyir ki, yuşiku ən tənzilə aleykum hicərəsun minəs-səmə fəqulu qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm və təqulunə qalə Abu Bəkir və Ömər. Deyir ki, az qalır ki, sizin başınıza göydən daş yaxsın. Deyirəm ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə deyir, siz də nə deyirsiniz? Siz də deyirsiniz ki, Abu Bəkir belə dedi və Ömər belə dedi. Kim idi Abu Bəkir və Ömər? Ümmətin ən fəzilətli insanları. Peyğəmbərlərdən sonra ən fəzilətli insanlar. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ümməti ən fəzilətli ümmətdir. Çünki Allah subhanahu taala buyurur: "Kuntum xayra ümmətin uxricət linnəs." Siz insanlar içərisində çıxarılmış ən xeyirli ümmətsiniz. Ən xeyirli ümmət kim idi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ümməti. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ümmətindən ən xeyirliləri də kimdir? Əbu Bəkir və Ömər. Osman Əli 10 nəfər cənnətlə müjdələnən və buna baxmayaraq İbn Abbas radiyallahu nə deyir? Deyir ki, sizin az qalır ki, başınıza daş yox. Deyirəm, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə dedi və siz isə deyirsiniz ki, Əbu Bəkir belə dedi, Ömər belə dedi. Ona görə sələflərdən, sələfimiz olan Allah Subhanahu taala istəyir ki, bizi onların bizim onların xələflərindən etsin, onların dayıq gedənlərdən etsin. İmam Şafi buyurur ki: "Əcma'atul ulama ala anna man istabana lahu sunnə an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fala yahullu lahu an yada'aha li qawli ahad." Deyir ki, bütün ümmət alimlər icma ediblər ki, kimə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən bir sünnə bəyan olarsa, onda isbat olarsa deyir, ona halal deyil ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözünü kiminsə sözünə görə tərk eləsin. Ən birinci qaydamız nə idi? Əhl-i sünnə və cəmaha Quran və sünnətə etimad etmək və Quran və sünnənin dəlillərini götürmək, bütün ixtilaflı məsələlərdə Quran və sünnəyə qayıtmaq və orada olan hökmlərə nə etmək? Tam şəkildə qəlb genişliyi ilə qəbul etmək və təslim olmaq. Və bu qaydaya da daxil olan bir neçə məsələ var. İnşallah qalsın gələn dərsimizə. Allah subhanət alanı istəyirəm ki, bizi eşitib faydalanlardan etsin. Allah subhanət ala bizim bütün müsəlmanların günahlarını bağışlasın. Və Allah subhanət ala bizi həqiqi Quran və sünnəyə və sələfin yoluna sabi olan şəxslərdən etsin. Və qulu həzəl qul və əstəxurullaha li və ləkum və lisəyir müslümünə min kulli zəm fəstəxuruhu inəhu vəl-ğafur rahim.